إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من هندك وقوت السهابة النبي جبيت يدو أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ودو السهابي ينك كبد سانس ورد النبي جدو بسفك من قندي بشار تاني كدو أولم النبي جدو أني دو أوج عند كيري النبي جنو ويوالتنار وميل يد اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له دو النبي جدو أني أنس إنهي اللهم غندا اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته واطل حياته على طاعتك واحسن اعماله واغفر له واحسن عمله واغفر له من دو وجي مولد وكان انس ابن مالك وان النبي جو ارى مدينه دي ام يار هد دوبي جيناي سبو يمكو ويته غندا عميصا ولا بي يمبي موين رميصا دبو جو اودون غندا دبو أو كون جبين أنس أنا نكون أدمرك من لاد صلى الله عليه وسلم جئن كان كون أنس كان كون حال رياه وتنتمين قل ما كوي النبي جل سوا أرض مدينة ونو يوم ما كودم ودندر أنا ما كوي يوم ما كوجيا كوي إديب نادي الإسلام عندر مدينة لون بيتاد الغوما يسا والنبي أروما يسا أنا نعرف كيرو بكر سير ناد الجنة كده جون مجرى الله kanko Anas ibn Malik en gonda ko dum won yidde mo annabiijo habbi ko hala yumma ko en laado Allah ina annago nam nufurso nana hunde fof e wako gonda ina mujji yidande no hunde kanko no wattu hakkile so nan yumma ko na hala diinul islam hala nelaado sallallahu alayhi wa sallam gonnam o mo yelato no haanino be gummo makka do be jaa be gummo madina do be jaa ha makka be jeewi annabiijo Allah wadi kisa wi annabi jona ara madina taw makka na be tampini mo no feewi kabi madina o kabi ma sahaba e makko be bittama be fiyama be tongama kango de be non wonde annabi jona ara dum don de kam ko hanga do mo nyaago Allah dum ko yo wadi yeso makko waqtu o juutaani no feewi go nam ha kabaruji cankite der wuro madina he wonde annabi jo kay Abu Bakr jalti makka nangi lawul madina weltare be di hewde gornam kala galle julbe der madina nana welti berde munna di o weltare dum hono wonata de do hunde no hono danyete de do hunde no hono wadata min koko waɗata de gonnam gite mabɓe ɓerɗe mabɓe fof nan nangi lawol ha joni owol makka nara madina ani gonnam kamɓe gonnam ɗum ɗo ñande fof soppini kamɓe sukaɓe kamɓe janno ha caggal wuro to hode ɗum ɗon wonata hode annabijo arata ha to madina ɗo gonnam ƴa dine l'islam nelaɗo allah to jiya jibina mawni to gonnam ko ɓen ɓittimo toon ɓeɗo hakku madina e makka hakke kiloji temen nayyi anani sofawani ko hondani ko ɓen ganda jiiɗi ko jomiraɗo wi innallaha yahdi man yasha allah fewnata mo haaji eyyi kanko oɗo anas ibni malik radiallahu anhu oy koye goto sukaɓe on saaha e o ha joni ganda yaltannoɓe ina jiiɗi yiide annabiyo sallallahu alayhi wa sallam oy kono ɓe jahanno ɓe daroyo lawol to haaɓe kiira hay hunde ɓe jiyata la yara chey an yo yiyata hay batte fa yauduna ka iban mahzuna gonna ɓe garteɓe cuuni annabijo wiyama ummima makka yottaki madina awa kamɓe ɓena keppi ɓena firti garal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oyi kono gonnam kara ko heppana ñalawma gotol koko heɓete oyi subaka goto e ñalawma goto yon on ñalawma suwa wadde taw o yiyani ñani wiya annabijo ɓe nani kabaru wonde annabijo ɓadima madina no fewi o ɓadima madina sanne sanne hankkadi mo jiiɗa fof ne heblo e nder madina fadafiqa arrijalu yattahijuna nahwa tariqi l maymun lawol ngol ɓe jiiɗi ngol lawol iwde makka faade madina hankkadi lawol ngol nana sukina no waɗi yimɓe tan goto fof gonnam ne yiiɗi yiide nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annabijo pewal enneɓi gonnam joguiɗo moƴƴere o mada wiyata sabaquna ilayhi jamaat jamaat gonnam ko hondani ha wiya annabiyo sallallahu alayhi wa sallam de natti woɗɗude madina hankkadi dente dente yimɓe nan tan jaaha jaaha sukaɓe gonnam no wayno lillude ni ina jaaha tun no dogana gartaga farhatun tahmuru qulubahum mo jiiɗa fof weltare ne hippi e yeeso mum gonnam sahiɓe tan andan koɓe weltiɓe gonnam eɓe kuyi eɓe ceyi anani kanko ɓeɗon sukaɓe kanko anas omo wonduno e mabɓe ansari yankoɓe وي أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق ومديا بين أظهر الجموع الزاخرة ويندك قويتنو ننرق هبانتنوك وأريق أنتمتنها النبي صلى الله عليه وسلم ناتي مدينة نواندها جون سهل مكو قنديل ومكو صديق مكو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كهرنداني قنم ويا النبي جو أري حنكر النلاد صلى الله عليه وسلم حنكر ونني مدينة وينو ناتي ورنغوني kamɓe sukaɓeɓe gonnam ɓenan beltiyaɓe nan diwo annabijo sallallahu alayhi wa sallam batte weltade garal makko haaɓe cowni hankkadi worɓe ɗiɗo hankkadi ɓe gona wiide ɓe gabba e nokkuji ɓe toyo eɓe pooyo eɓe tolno ayyuhum huwa ayyuhum huwa hoole ɓeɗo noon gonɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anani fa kana dalika al yawmu yawman mashhuda o wi o ñalawma garal annabijo madina ko ñalawma ceeɗar ko ñalawma moƴƴere zalla anas ubnu malikin yadkuruhu hatta nayfa al mi'ati min umri eɗen gandi anas juuti balɗe hawiɓe duuɓi hakke temedere wonde annabijo ko duuɓi sappo to madina ɗo wuuri caggal mum duuɓi no foti kono haɗata toujours wonata koye halde ñande garal annabijo madina kanko anas haw nawi haw heɓi hedde duuɓi temedere o haalata ganda saaha fof haalan garal annabijo madina nde ɗo hunde no wayi ñiɓde ɓerde makko gonnama no ndeɗe événement no wayi mawnude nder wonki makko anani annabiyo sallallahu alayhi wa sallam gonnama ari madina madina naɓe jaɓɓi ha annabijo heeɓi nokku hankkadi woni hen madina naɓe nana gara goto fof ne waɗa proposé nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hankkadi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ka yi tigui no nanirno madina ni o tawi tigui ko noon wayi noon tigui allah waɗi ɓeɗo ko ansar ko walloɓe diine allah ko walloɓe nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam noon tigui allah siforiɓe qur'an والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ونم كم من جبن الدين الإسلام أنسى النبي يلتنا من مكة حنقد هاي غور ونم بسمك النبي جو غوره سنا مدينة نائم بيو أرف أنسى جبن الإسلام جبن دي النبي جو أفنا دكيلي غير منجال أدنفوف غدا أدنفوف غدر ريكو ينغل غور الكوك حتى مكة أولو دين من جابتا أو هدو دو من جابتا أو مرس نو دين أو حبير سيهان دي نيكو نون حبير نو جيل حنكي yo yimɓe yiɗɓe aduna yimɓe heefereɓe jiiɗa dine l' islam ɓe mbi ko dine l' islam ona lojaɓe ina ɗeɗɗaɓe ne haaɗi ɓe fewnitade anani kanko gonnam kanko annabijo gargol makko madina kanko anas haalantamin wini annabijo yi hankkadi ha palisi nde yum makko nayimoto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbiyeter al roumaysa walla roumaysa binti milhan bintu milhan o woni ummo anas jibinɗo anas o وكان معها غلامها الصغير وان ادن غندي انا سوتا بابو او ماي يوم اون نان كارينا جوغي انا سو ان ياري دوب صف كانكو ني غور نامي فو غاري نجيدي النبي تالميني غور فو داني غور بروبوزي داني كو حالي داني غندا tan haw addi kangon anas na madi tullimu ne hore hankadi wazu abata ho tanu sani ala jabini wa addi anas ha yuttina la sallallahu alaihi wasallam kango debbo salmini annabi jo alaihi salatu wassalam wa qalat ya rasulullah lam yabqa rajulun wa imra'atun min al ansar illa wa qad athafaka bi tuhfa wa inni la ajidu ma usifuka bihi ghayra ibni hada wa inna la do allah wuure hadda madina do gorko heddaki do wana debbo sana gor fu ari dañi ko rokkuma dañi ko wadma proposé o yimi non bingilam ngel do mi rokkima ngel fa khuzu nangu ngel do bingil yoya enelama yo won serama kala ko cokulla kala ko kajja wadama dum ma shi to no jidirda fuf annabi kala ko rakkano madin do dum do buri weltorade fa ashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-saghir wana annabi ju welti hen no feewi o bismi o jabi dokkal ngal gorna mo jabi wodo suga wana onna ne adu wa basha wa masaha ra'suhu bi yadihi sharifa ayyidu anas gildo gornam sansare nabi ju jabbi mo kadi mumi hore makko ne anani wa dammahu ila ahli annabi ju yantini mo der yimbe galle mun anas koni annabi sallallahu alaihi wasallam na hursino wodo suga anas ibn malik ndaw sans wala mbiyam unais so famdi nanam be ko anas yeldu woni unais kama kanu yunadunahu tadlilan pur hursindam e badinde mo ganda ha joni annabi sallallahu alaihi wasallam horem e duubi sappo mo wonde annabi ju goddi ganda are annabi ju duubi sappo wonde mun duubi sappo kanko sera annabi ju wonno wondirno e annabi ju ni hay goto badoraki non annabi ju kam e bangal sukabe anani ko hornani o wonde annabi ju serndube ko nyande annabi ju yaltata aduna de anani bir rafiqi la ala fa kanat muddar suhbati la 10 sanawatin kamilat e nder ɗiɗo duuɓi sappo mono sera annabijo ko sera mun o ñallata ko sera mun o walata ko sera mun o woni o heɓe annabijo gandal ha heewi ha heewi o ɓame neydi mun ha heewi tindinore annabijo gonnam ɗum waɗi ganda battine gurnam makko no fewi Anas ibn Malik mo jiyata sahaba e fof no mbaɗi mo respecté no wawi teddinde diine Allah e no wayne aade mo annabijo ne i goɗannam kanko heɓi hen annabijo jooɓari ko heewi gandal ko ina rokka mo gonnam laɓɓinde fittano ko ha wi ceer ananta Anas na haala ko buni ananta Anas na dukde ananta Anas na ƴettodiri ananta Anas hay hunde worini hadiseji annabijo ha ɓernde makko heewi ha ɓernde makko ɓuuɓi o ande yefiyakuji annabijo sallallahu alaihi wasallam e kabaruji annabijo e hunde sécuriji walla ganda e ɓuuri annabijo taw hay goto anda hono nden hunde kanko Anas kanko iɓe oɗo sas Anas ibnu malik radiallahu anhu وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم يظهر به ولد من والد كهرن من بي أنس أهبي النبي أنني أهبي هاجون غندا مؤجر النبي نوانو مؤجو دمو نوانو تدين دمو ينانو دمو حيكو بنجل هبتا يجينا دمو أنني كان قوادو أنس قوانو ييتغو أند النبي جيكو جمو مؤج وذاق من نبي لشمائله وجليل خصائله ما تقبله عليه الدنيا ودنغورنا مكو فوكو ويلتاري فوفتر قولنا واندي النبي جو فوتن داني او يي او جنجي او فامي او هوري نغتشن انا كانكو واري مكو هالا فلا نترك لأناس اللي حديث عن بعض الصور وما هالا نمتن جوغا اكزامف لوجي نو ييري النبي جو مؤجرمون اي نوارمون انو النبي جو نو يويبد كانكو انا سهالة قولنا وما هالا قال انا سن بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا هيك أودو أنا سهاري بور النبي وي النبي جاك بور مجدي مفوجيك بور ياج بشال النبي صلى الله عليه وسلم وي كان هو يد النبي صلى الله عليه وسلم وي فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقفت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم oyi annabijo meɗi neldemo yoya oyi kanko yehi tan yi sukaɓe na fijo abbi toon kanko e woppi nelal ngal ha gasi walam adhab ila ma amarani bi oyi gonami yahani ko annabijo yamiri kam ko falamma sirtu ilayhim shaartu bi insanin yaqibu halfi gonnamo yonde simɓe hangari sukaɓe fija hangaɗo yitana ɓoten e lewtini hunde wonko dari caggal makko ndega ko annabijo sallallahu alaihi wasallam oyi tinmi tan neɗɗo na caggalam tan nangge e wuttam caggalam o yakhuzu bi sawbi وي فالتفت نجي من فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويتني النبي جوغو نمنا موس جوغل الكاي ثاني لي دوم ان هجيت سي سيسو سي فجر دوم غونم النبي جونا اندي جوغل نو نانغير سي النبي جو موس ويا اناس تهما اناس الان ذهبت حيث امرت ايين لم غلطون وي غون نفرت بكت وقلت نعم وي دو غير ان اندي نو ولني فيوال انا نوي اهام بي اي مام يا جون اني ذاهب الان يا رسول الله كدون دي كانغو سيفتور كو نيلو غالو نو مونيا انا نوي والله ولقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعت ولا لشيء تركته لما تركته وي دوبي سابو ميدو وندي النبي جو ميدا نينغ دي كامو ميدا فيلد مول باتا ودي دوم دو هول باتا وبي دوم لو انا ني اودو اناس وادي هاندي ني سينو وني نوكوجي باتا دوم ويته كو يا هيبو ادي فيانو فودي بوغ anani ta ko chuka ko chuwel ko no way annabi sallallahu alaihi wasallam andi ci gonam suka be non ngirse annabi sallallahu alaihi wasallam somo noddanno anas taaju gonon wiannodum anani somo nodda on famdina ganda o wi'a ya unais ehima anasil anasilam biira tan sa noddane do famdina hucci naymani wallo wi on ehima bingila hewi ko noddira anas bingila annabi sallallahu alaihi wasallam wade makko kors warani mo labu ndir waji mo halni mo gede tewda gonna mo hibi jobaari ha heewi hala annabi nangi dum mo huuri woni hono makko natino der sahabaabe anas ibn malik qala anas anani annabi jo meedi wiide mo yaabunay in qadarta an tusliha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghish li ahadin fafal wi bingela mo hono fona jaako basito mam sawawi nyalluda ha hira walla wawi hirde ha wala taw hay gota nganda a hakane wada en nambara hay goto ganda jamfaaki wat woni ngurdam sada wonda yimbe ko non gondir saay mon wato won jamfotodo won hodon peno wato won karbotodo ya bunay inna zalika min sunnati dum don ko sunnana laado Allah ja annabi ju ko hasuna do jamfi ma moto yoftu anani ardil amanati ila mani tamana kala ko dukkudo mo hunde halfi ma risnu ma rukkirum no rukkirno mani wala takhun man khanaka wido do jamfi ma minna mi jamfito mo ala ko wadi ko mojjani an woto wande no hunde annabi ju dum do ko sunna jam je o man ahya sunnati faqad ahabbani kala gurtindo sunna mo jomu yidi kam no annabi ko wurno e mun ko gollanno ko noddanno ko hirjinanno e to hannodo annabi ju kala gurtindo den hunde yidi mo man ahabbani kana ma'i fil janna kala jiddo kam non ko min ngondara al janna kon go nam an gurtinda ko wob pamata ko defanseruji ganda wobbe halaji wobbe gona rukku annabi nako nan don o yabuna idha dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayk o bingelam saare gallema salmi wi assalamu alaykum o salmina ngo ko barke mawdo wone ma ana yimbe gallema fu sayu assalamu alaykum ana hibi barke kambe kadi o teba barke neddo fu mun naata galle mun ko dum do haani halde annabi ko ni tindi niri gonno idha dakhaltum biyutan fasallimu sangare kuchude ya galleje salmine kono nasir tan furade faftade jartoje wujjindi gite darnuda di tinde ala fasallimu salmine kanko anas ibn malik radiyallahu anhu asha anas ibn malik ba'da wafati rasulallahi nayfan wa 80 am hakka dubi safan jatede powdo wuri sagal annabi wonnam kono konanno annabi dubi sappodi dum don nafi modi o mahala dum tan o mahala yimbe na sera makko wannan mala khilalaha sudur ilman min ilmi rasul kala jinnodo andudo annabi jo way eno annabi no juliranno eno horiranno eno haliranno annabi sallallahu alaihi wasallam no wajortono fu kanko anas halananno yimbe du wadi yimbe hebe na balino go wannam ko wiyete anas onno anas kanko tigo hebi gandal annabi jo ngal hebi hen famu yaaji kewdi no badrino annabi jo ni wa ahya fiha alqulub bima basaw bayna ashabati wat tabi'in ko janguno e annabi ju ko nanno e annabi ju ko famno ko o halan dum sahabaabe ko nam ha yotti tabi'ina anani kambe be ro sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam saraje andubi lenyon gol ko kambe gonde annabi ju be kocci fofa ha gashi be gacciani ko hay hunde fobe kocci fobe nganda be kocciri ha gashi fobe nabi anani wori kango anas go nam kambe be ro sirru se sappo se nabe aljannabe anani kala ko beedo ngon ganda sahabaabe annabi joni won tabi'in en ko arbe sagal mabbe ana ari yaani annabi ko na yi sahabaabe hay so sahabaabe burno do famdu fu ayidu an hankari ko tabi'in ki jaata sada e kanko Anas ibn Malik yawdi do duubi juddi tagal annabiyo non jaado annabiyo dum aksir ma lahu walada ina jahan waatil hayata juunu ngurnam makko do doftare Allah du'a nganda baddo important Allahumma aksir ma lahu walada hebbina joni jawdi makko makko Anas burno madina fo heedo jawde bi ko honnon kadi ganduda ko ni annabiyo Allahumma aksir ma lahu walada wa barik lahu fi ma ataita ya barki nam ko dukkudama ko barki woni hen ha heew kango Anas mi bibbe makko taani ko en o mo limanno ha fuuri ganda caggal do ganda taw mo wurde mabbe taw kay bonni tema der kay ko juuti taw kanko ganda mo wonde ma ko yiwe makko limira ha yotto nanani won afir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataita wa atil hayatahu ala ta'atika wa ahsin mo in golle makko gonnam jafudam nanani ay dum do fo annabi ji weltanade o do jiado Allah o do suha duwani mo do duwaw e dum wadde Anas ko wurduno e annabiji ko caggal mun wonti marja woni ganda marja lil muslimin fadde yewi ko julbe jeddondiri hunde be dogana Anas gonam surtout Anas juuti balde taw hewbe natti kullama ashkala alayhim amrun yaawiluna alayhi anani kala gonnam ko be donki be jibi hen do jandu kuccato Anas hala nabe kullama staghlaga ala afami wala sari mo be donki famde so ɓe gaari Anas ɓe keɓan ɗon ko laaɓi ko wiica anani ko hon nani goɗɗo joni noon nde juuti balɗe nde haw nani yoga yimɓe ne jeddodira yoga yimɓe gaari mbi ina jedda ko wiyete weelu Kawsara ko anani kanko Anas wi ɗum ndena ha o wima kuntu adunnu ana aicha hatta ara amsalakum yatamarauna fi lhawl o wi meeɗa miijade mami juuti balɗe hami hawra hami fotta e hono moon en yeddoɓe ɗo wonde weelu Kawsara no wodi o wi wallahi na yeɓe hewɓe maayi caggalam ma du salli wahidatu min hunna illa salat illah an yasqiha min hawdi nabi sallam o wi ne jeeno e dow wuji saha baɓe ɓe heewi koɓe ñaagi Allah mbiya Allah min ñaagima ya yarnu amin wiyndu Alkawsara ay kanko Anas woni sababu kaaɗo haala wiinoɓe ne jeddi wiyndu Kawsara ɓe mbasi heɓde doole laqad zalla Anas ibnu malik yaicu maa dicra rasulillah salawatullahi wasalamuhu alayhi mamtaddar bihi lhaya ɗum waɗi gurdam makko fo ko souvenir nelaɗo Allah o mun tan haala nelaɗo Allah min jaari ɗo o wi'indani min gartiri ɗo o rewiɗo kaɗo haala nde adda makko ko ɗum ɗo jaawi goɗo dugodari ɗo ko ni o wi ɓeɗo ne mbadduno confili ko ni o sardi hakkunde mabɓe ko ɗum tan wonno gurdam ha joni ko wiyete Anas daw weltare gonnam gurdam annabijo tan o haalata ɗum wona hunduko makko ɗum wona ɗemgal makko فكان الشهيد البهجر في يوم لقائكم هون فو كانو انا سيوي كو حالي هون فو برات ويلتو رالي كو نيلو يي النبي نيلاما غادانو دي انا سو حالي بي هاي سو حالي او نيلاما ويلتاري ارانا ماكو هون فو انس بوري ويلتو رالي كو نيلو النبي جو اري مدينه دو او ييدو اناني غونام غو نون كاد نيلو النبي جو يالتاتا ادونا دي دوم كادو هيي كو حالي او نيلو ميدا حالدو او نيلاما غيتا ماكو نيلتيناني غوندي اناني kanko Anas gonnam ñande annabi ji ruttoto e joomum to madina ɗo o wi kanko ɗiɗo ñalawmaji ɗiɗo wonta yiiɗo hono majji weltare ñande annabi ji arata madina wuuro fo wonti annore ñande annabi ji gonnam yaltata ngoɗo wuuro nde wuuro niɓɓiɗi kunus anani ɗum ɗon fof ko rewodade gonnam golle annabi ji e konnguɗi mum ko honnoon gonnam ko annabi ji yinno ko ko ɗum yiiɗi ko anño ko ɗum año anani heewi ko haali ɗiɗo ñalawmaji ɗiɗi kay ñande annabi jo ari madina walla ñande annabi jo yalti gonnam hoote joomum heewi ko haali nden hunde kono so haali ñalawma gadan o ñande wi annabi ñande arata madina o welto hen o seyo hen o welto no feewi anandi kono so haali ñalawma ñande annabi jo yaltata madina ɗum woni ñande naftata nde o ɓooya hen o fiifo hen gonnam o ñitto hen o abka man hawlahu minan nas hay wonɓe sere makko gonnam so haali ñande annabi jo naftata nde joomum en goya kanko oɗo gonnam Anas ibn Malik radiyallahu anhu eske sahabaɓe annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa kathiran ma kana yaqulu laqad ra'aytu an-nabiyya alayhi salatu wassalam yawma dakhala alayna wa ra'aytuhu yawma qubida minna wa lam ara yawmayni yushbihanihima ewi ko Anas haali gonnam wiimi annabijo ñandari madina nde wimi yiimo kadi nde o natti nde ƴe annabijo nattuɗɗa nde huncaɓe gaari ƴewde so natti tigango omo dari omo tawa o yoyi annabijo kadi ñande ha joni natti nde o yo meeɗa yiɗo hon ɗiɗo ñalawmaji hon ɗiɗo ngala e gurdam makko eyyi ɗiɗo événement ji ɗiɗon ki yejjiddemo wa fi yawmi dukhulil madina adaa fiha kulla shey الله أضاء فيها كل شيء وإننا عن نبي جنات مدينة ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء وإننا من قلق جيدا عند المدينة إن جلب إن جلب نبي الله ويالتال ورنغو فوقون تهاجون فويت النار وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربي أظلم فيها كل شيء ويقول أن يلاو ما جنغري هنكد النبي رفع ميم فدي دمت دادن غورنا مكو wi ni ber fuddi nadde madina hanya do natte wurngo ni biri kuno azlama fiha kullu shay wa kana akhir nazrat nazartaha ilayhi kan qahalas oy dernier am gitam faade annabi ko nyande altina hina kushifati sitara an hujrati faraaitu wajhahu ka annahu waraqatu mushaf oy nyen munu yi annabi nyen ganda nyande annabi jo natti hangadi be ngari ganda jeewiti oyi annabi yeso go way kono kayitul niran wudani wa kana an-nasu yawma idhin wuqufan khalfa abi bakrin yanzuruna ilayh kimbe fona dari tagal abu bakri ina dara wa qad kanu an yattaribu gonnam kambi yimbe be ni gonnam hangari be donki andul fo be badi panike fa ashara ilayhim abu bakri non kalmibe anusbutu yasabite do ngande annabi yugo wurno e mun enen ngande ko halno tinno de tan nattugul annabi ko musiba mawdo kono kambe woto mbad panigi kay den kay fewata anani summa tuwfi rasulullah fi akhir zalika alyawm wina da altina de on nyar mun on nyalama ki hid altina won annabi yalti aduna o fa lamma nadarna manzaran kana ajaba ilayna o min jiani taw ko buri kay yodde yeso annabi ngom min jiani mun de o hina waraynahu turaba oy go annabi nyaade ganda be jeewi nay mo genal be gubbi annabi sallallahu alaihi wasallam walla be gubbi mo nokku makodo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam miiren kanko heewi ko do ani Anas ibn Malik akthara min marra wana go wana didi go labi kewdi o wi allahumma razuqhu malan wa waladan wa barik la jeewi be nyaagi ma ya rukko do jawde sukabe ya barki nam mo gondo kuda mako wa qad istajaba allah subhanahu du'a anabihi alaihi salatu wassalam du'a wa annabi jomo du'ani Anas o jaba fe ka kana Anas un akthar al ansari malan wa afar al muzurriya ansari an ko fof Anas buri hewde ko wiyete jawdi ko kanko buri hewde besmu hatta innahu ra'a min awladihi wa hafadati ma yazidu ala al mi'a hawi kanko hawrete bibbe mako e tani kon ha ko ina be no bura temeder wa qad barakallahu lahu fi umri kadi Allah barkini ngurnam nam hatta ashaqarna kama wuri kay dubi temeder di kay o tamidu وفوقه ثلاث سنوات كان كتامدر الدوبي تاتو أرطر يجوم كان كأنس وكان أنس رضوان الله عليه شريد الرجاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان كجانا كيب دميني بتيك كان كموهب تفور النبي من يوم القيامة قد هيكو هال فكثيرا ما كان يقول إني لأرجو أن ألقى رسول الله سلم في يوم القيامة فأقول له ويقول أنه بالأمني مجيدة النبي جنال يوم القيامة مبيانه يا رسول الله هذا خوائد مكامناس من دي ونو قلدي لما مناس أنا سيل قلد ونو سرمان على نلد ومالأمني بردنون وأنه قلد أنس بن مالك لو رفع هنكد أنك وجهو ويب بيولنجين مبيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ميبلنجين مهدي كان وطن نناك النبيانون كدي anganda gore sahabaabe kango ganda hono makko en be kiwi o wi ganda o wi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah natinan ed hawon ki on Anas ibn Malik radiyallahu an hani alli Anas ibn Malik gonna Anas yo buube ndaw mojjere allah gonna allah sugginde do mojjere gade an sogguma gade wal ma juude annabi kebda ni do niri kebda gal do gandal kebda o do sikse o do titre Anas ibn Malik andar sahaba maunudi inde andar sahaba wona hunde wem to beedo ganda beedo ganda be sahaba be to ngoni to Abu Bakr en Umar en Usman en Ali en Abdurrahman ibn Auf en Talha en Zubair en Abi Ubaidah en ganda Khalid ibn Walid en wonde laptudo dona tiidi de kon Anas ibn de en hunde faqad aasha fi kanafi ar-rasul azam 10 sanawat dubi sap mo wonde annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum ne atama e der ganda lis needi annabi jo wonno duubi sappo timmodi anani sede mbada ganda classma habru be hadiseji annabi jo kango woni ganda 3e position kana salisas nayn fi riwayati hadisi wa madun abu hurairah abdullah ibn umar e kidi ya samako ko heddi ko fukan buri hewda hanisaji ko heewi ko nanne wiida Anas ibn Malik radiyallahu anhu wajazaullahu yalla yomone do mojjere kango yumma ko biete do umaysa wonnam be gollani dinul islam be gonnani jul ko wi'ete khairal jaza darna do jewata men gonnam ha sa goddo kadi bon jewon goto sahabal wonno ngurna men sahabal de fonan kala on jiida yana yan hen goddo jiya hen goddo jiita hen goddo dum do non ngurna mabbe ko am nyaagi yalla yalla dam men ja yedo gonde annabijo ngurde annabijo badde makko jihadi gol wala de fo ebe tawa soppede hen yuwede hen war fittal ma ponduno hen waqtuji ganda be julde makko jamaaje jumaaje njaade makko daawaaji nokku fof ndaw moddere eden nyaagi alla yo alla yab moddere deedo eden biyanan yo alla nawnam men rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.